Zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 9 czerwca, jest 17. Wszystko, co wiedzieć powinniśmy, czyli przed nami serwis Trójki i Michał Przerwa. Wicepremier Sasin zapowiedział wypracowanie rozwiązań dla sektora energetycznego. Prezydent Joe Biden jest w drodze do Europy. W Pałacu Prezydenckim w Warszawie rozstrzygnięto 31. konkurs Teraz Polska. Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapowiedział wypracowanie rozwiązań dla sektora energetycznego, podobnych do umowy społecznej zawartej z górnikami. Jutro mają rozpocząć się rozmowy w tej sprawie. W Warszawie protestowały dziś trzy centrale związkowe: NSZZ Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Pracownicy sektora paliwowo-energetycznego są niezadowoleni z sytuacji wokół kopalni Turów i polityki energetycznej Unii Europejskiej. Z protestującymi związkowcami rozmawiali przed siedzibą Ministerstwa Aktywów Państwowych wicepremier Jacek Sasin i wiceminister Artur Soboń. Wicepremier podkreślił, że dialog jest podstawą działań przedstawicieli resortu. O to chodzi, żeby rozmawiać i osiągać porozumienie. My przygotowaliśmy, tak jak panowie wiecie, duże programy, jeśli chodzi o górnictwo, jeśli chodzi o energetykę, zmian, które wynikają po prostu nie z naszego widzimisię, tylko z tego, co dzieje się wokół Polski, też i z polityki klimatycznej europejskiej, z tego Zielonego Ładu. I nie wyobrażamy sobie absolutnie czegoś takiego, że będziemy te zmiany wprowadzać bez rozmowy, bez dialogu i bez porozumienia społecznego. Związkowcy przekazali wicepremierowi i wiceministrowi petycję w sprawie branży energetycznej. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bada sprawę włamania na konta mailowe ministra Michała Dworczyka. Szef kancelarii premiera przyznał, że konta mailowe jego i jego żony, a także ich konta w mediach społecznościowych padły ofiarą hakerskiego ataku. Materiały rzekomo pochodzące z poczty ministra Dworczyka pojawiły się w serwisie Telegram. Jak mówił w Trójce ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Kamil Basaj, szef fundacji InfoOPS, sam atak będzie badany w dwóch wymiarach. Pierwszy to kwestia techniczna, czyli w to, w jaki sposób dostaną się do skrzynki ministra. Drugi to wymiar informacyjny. To działanie jest realizowane w określonym celu. Pierwszym z celów, jaki może być, to jest kwestia zwrócenia uwagi na te informacje. Nie ma na razie do tego dodanego kontekstu, który można byłoby określić jako działania na przykład skierowane w wizerunek ministra, ale można rozumieć jako takie, które mają potencjał, że będą w ten sposób realizowane w przyszłości. Minister Dworczyk w wydanym oświadczeniu podkreślił, że w skrzynce nie było żadnych informacji, które miały charakter niejawny, zastrzeżony, tajny albo ściśle tajny. Amerykański prezydent jest już w drodze do Europy. Przed odlotem amerykański przywódca powiedział, że celem jego wizyty jest pokazanie Rosji i Chinom jedności Stanów Zjednoczonych i Europy. Po 8 rano czasu lokalnego Joe Biden udał się helikopterem Marine One do bazy sił powietrznych Andrews, gdzie czekał na niego Air Force One. Przed wejściem na pokład samolotu amerykański prezydent podszedł na chwilę do dziennikarzy. Zapytany o główny cel podróży, Biden odpowiedział: wzmocnienie sojuszu, wysłanie jasnego sygnału do Putina i do Chin, że Europa i Stany Zjednoczone są blisko związane. Dziś o 20 czasu lokalnego Joe Biden wraz z żoną Jill przybędzie do bazy sił powietrznych Mildenhall w Wielkiej Brytanii. Po spotkaniu z amerykańskimi żołnierzami udadzą się do Kornwali, gdzie odbędzie się szczyt grupy G7. W niedzielę amerykańska para prezydencka spotka się z królową Elżbietą. Następnie pierwsza dama USA powróci do Stanów Zjednoczonych, a Joe Biden uda się do Brukseli, gdzie weźmie udział w dwóch szczytach NATO oraz Unia Europejska-Stany Zjednoczone. Ostatnim punktem europejskiej podróży amerykańskiego prezydenta będzie spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Genewie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Pałacu Prezydenckim w Warszawie rozstrzygnięto 31. konkurs Teraz Polska. Statuetki co roku otrzymują wyróżniające się firmy dostarczające produkty, usługi oraz innowacje. Kapituła wyróżniła 24 laureatów, przyznano także dwa wyróżnienia. Pierwsza dama, Agata Kornhauser-Duda, gratulując najlepszym przedsiębiorstwom, podkreśliła, że szczególnie ważną rolę pełniły i pełnią one w dobie pandemii. Państwo dawali nam, społeczeństwu, poczucie stabilności, pewności jutra, którego filarem są dobrze zarządzane polskie firmy. I to jest ogromnie ważne, kiedy doświadczamy sytuacji, których nigdy wcześniej nie przeżywaliśmy. Hasło Teraz Polska to nie jest pusty slogan, wręcz przeciwnie. To jest idea, która urzeczywistnia się i uobecnia tu i teraz. Za kilkanaście minut powiemy więcej o konkursie Teraz Polska. W audycji zapraszamy do Trójki, a Polskie Radio jest patronem medialnym konkursu Teraz Polska. To był serwis Trójki. sportowa część serwisu Trójki, Dariusz Urbanowicz. Niestety Iga Świątek za burtą turnieju singlowego French Open. Polka przegrała w ćwierćfinale z Greczynką Marią Sakkari 4-6 i 4-6. Na pocieszenie Igę zobaczymy jeszcze w akcji w Paryżu. Jutro zagra w ćwierćfinale debla. A awans do półfinału zapewniła sobie dzisiaj druga z polskich bohaterek Rolanda Garrosa, Magda Linette. Grając z Bernardą Perą z USA pokonały rosyjsko-kazachski duet Pawluczenkowa-Rybakina 7-5, 4-6, 6-2. Po wczorajszym remisie 2-2 w sparingu z Islandią pozostaje jeszcze wiele pytań bez odpowiedzi. Te z kolei będą stopniowo pojawiać się po kolejnych meczach reprezentacji podczas Euro, które startuje już w piątek. Na pewno niepokoje towarzyszą nie tylko polskim kibicom, albowiem złe informacje płyną z obozu przygotowawczego Hiszpanów, naszych grupowych rywali. Obrońca Diego Llorente uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Zawodnik Leeds United opuścił już zgrupowanie w Las Rosas pod Madrytem. Polscy lekkoatleci znów pokazali się z doskonałej strony, tym razem w fińskim Turku, gdzie odbył się meeting, podczas którego padł rekord Polski w rzucie oszczepem. Warto zapamiętać ten wynik, 89 metrów, 55 centymetrów. Autorem rekordowego rzutu jest zawodnik warszawianki Marcin Krukowski. Czuję się bardzo dobrze i pewnie przede wszystkim myślę, że jeszcze będzie szansa to poprawić. Nie był taki idealny rzut, warunki były bezwietrzne, także wiadomo, że w oszczepie mocny wiatr dużo pomaga. Myślę, że po tych 3 tygodniach przerwy, które miałem po obozie w Turcji, gdzie przetrenowałem sobie trochę kolano i miałem 3 tygodnie przerwy, potem od pierwszego startu się rozkręcałem, na pierwszym starcie rzuciłem 79 metrów. Tam były to pierwsze moje szybsze biegi i nie radziłem sobie z rzutami i tak ze startu na start jest coraz lepiej. Teraz mam 2 tygodnie przerwy i myślę, że na kolejnych zawodach też będzie fajnie. No zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. To drugi rezultat na świecie w tym roku. Lepszy uzyskał tylko Niemiec Johannes Vetter, który 29 maja w Chorzowie rzucił 96 metrów 29 centymetrów. W konkursie rzutu młotem w Turku najlepszy okazał się Wojciech Nowicki. Brązowy medalista igrzysk z Rio w najlepszej próbie uzyskał 80 metrów 77 centymetrów. Czterokrotny mistrz świata Paweł Fajdek trzeci. Nie dorzucił do 80 metrów. Wśród pań zwyciężyła Malwina Kopron z wartościową odległością 75 metrów 40 centymetrów. Kamila Litwinko w skoku wzwyż osiągnęła 193 centymetry i wygrała ex aequo z Australijką Patterson. Dziś znów okazja do przeżywania emocji z polskimi siatkarzami w roli głównej. O 19.30 w Rimini zagrają z Bułgarami w ramach Ligi Narodów. A o 18.30 wraz z komentatorem Eurosportu Lechem Sidorem poszukamy przyczyn porażki Igi Świątek podczas studia French Open. Sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju dziś generalnie słonecznie, pogodnie i ciepło, wyjątkiem wschodnia część Polski, gdzie pada coraz słabiej, ale jednak mokro. Tam możliwe również burze. Możliwe opady deszczu także w Małopolsce. Na Podkarpaciu już chyba przestało padać i robi się coraz bardziej sucho. Jeśli chodzi o temperaturę, to od 24 do 27 stopni na przeważającym obszarze, tylko miejscami nad morzem i w górach nieco chłodniej, od 19 do 23. Wiatr słaby i umiarkowany z północy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tych mistrzowskich przecenach w Media Expert ustrzelić coś ekstra? Barbara, ja ustrzelić na mistrzowskich przecenach Media Expert? No to patrz. Kupuję na raty 0% i nawet przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na Proliver Cardio. Proliver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce. Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę Proliver Cardio. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Dobrze było się spotkać, ale pójdę już. Zrobiło się późno. Ja szybko nie zasnę. Ostatnio w ogóle kiepsko śpię. A próbowałaś Positivum Sen? To nowość z melatoniną, dostępna w aptekach. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Miło Cię widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, to dzięki Positivum Sen z melatoniną, które mi poleciłaś. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm.

Kings of Leon. 18 minut po godzinie 17, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jak Państwo słyszeli w serwisie Trójki kilkanaście minut temu, dziś w Pałacu Prezydenckim w Warszawie rozstrzygnięto 31. odsłonę konkursu Teraz Polska. Statuetki z biało-czerwonym logo co roku trafiają do wyróżniających się krajowych firm. Ich zasługi były szczególnie widoczne w czasie pandemii, co podkreślali m.in. członkowie kapituły konkursowej. W tym roku nagrodzono m.in. polską kawę. Co jeszcze? Galę śledził na miejscu Michał Fedusio. W tegorocznej edycji konkursu Teraz Polska wyróżniono 24 krajowe przedsiębiorstwa. Przyznano też dwa wyróżnienia. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, gratulując najlepszym przedsiębiorstwom, podkreślała, że szczególnie ważną rolę pełniły i pełnią one w dobie pandemii. Największe słowa uznania i wdzięczności należą się Państwu za solidarną i bardzo odpowiedzialną postawę wobec pandemii. Oczywiście jest ogromna liczba firm, które borykają się z poważnymi problemami. Jednak okazało się, że mocną stroną Polski jest elastyczność przedsiębiorstw, a także dywersyfikacja produkcji i eksportu. Firmy nagradzano w trzech kategoriach: produkty, usługi oraz innowacje. Jednym z wyróżnionych przedsiębiorstw została siedlecka palarnia kawy, oferująca kawę z korzenia mniszka lekarskiego. Jej prezes Paweł Brochowski podkreślał, że nagrodę traktuje jako wyróżnienie i motywację. Ale również zobowiązanie do tworzenia coraz większej gamy produktów, które myślę już w niedalekiej przyszłości pokażemy. Również jesteśmy bardzo blisko kawy naturalnej jako siedlecka manufaktura kawy. Natomiast biorąc pod uwagę, iż korzeń mniszka lekarskiego jest pozyskiwany wyłącznie od polskich plantatorów, przetwarzany w naszym zakładzie produkcyjnym, możemy powiedzieć, że jest to kawa w 100% polska. Alternatywa, myślę, dla osób, które szukają różnych innych smaków, natomiast biorąc pod uwagę prozdrowotne właściwości całej rośliny jako mniszka lekarskiego, zawiera te właśnie właściwości prozdrowotne. Wyboru najlepszych firm w ramach konkursu Teraz Polska dokonała kapituła konkursowa. Na jej czele stoi Michał Kleiber, szef Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO. Profesor podsumował, że mimo okresu pandemii COVID-19 krajowe firmy starały się rozwijać swoje produkty i docierać z nimi do nowych klientów. Szczególnie w tym roku baliśmy się na przykład, że nie będzie dużego napływu zgłoszeń, no bo wiadomo, poprzez pandemię wiele firm ograniczyło swoją działalność, myślało zupełnie o czym innym niż aplikowanie do konkursów. Ale ku naszej satysfakcji okazało się, że jest inaczej. Mieliśmy dużo zgłoszeń, bardzo dobrych. Przyszłość nasza zależy właśnie w dużej mierze od najlepszych naszych przedsiębiorców, którzy nie zważając na kłopoty, dalej realizują swoją misję. Po raz pierwszy organizatorzy wręczyli też nagrodę Młody Promotor Polski. Ma ona trafiać do młodych naukowców, artystów i sportowców, którzy przy okazji swoich sukcesów budują pozytywną markę Polski za granicą. Statuetkę w tej nowej kategorii otrzymał w Pałacu Prezydenckim pianista Piotr Aleksewicz. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Powoli tracę głos. Jeszcze kilka przyjemnych płyt. Wyjadę w końcu stąd. Stajesz się potworem, bo wtedy czuję, że choć jest. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi.

Zespoła latania Ikar i grupa Yellow Snow. 28,5 minuty po godzinie 17, 2 dwójki, 7 trójek. Ponownie o meczu, o którym miało nie być ani słowa. Podobno w trakcie treningów i sparingów reprezentacji panowie grają w 20, czyli po 10. Jak w takich składach sprawdzić systemy, które Sousa planował, czyli tam 4-3-2, jeżeli gramy dziesiątkami? No właśnie, może na tym polega ten cały misterny plan. Na popołudnie i wieczór plan jest taki, że będzie pogodnie i słonecznie przynajmniej w większości kraju, bo zachmurzenie mamy małe i umiarkowane, jedynie we wschodniej części kraju i na południu. Tam może być zachmurzenie duże, z przelotnymi opadami deszczu, ale już coraz słabszymi. Możliwe też słabe burze przy tych deszczach. Jeśli chodzi o termometry, to tutaj 24 do 27 stopni, bardzo komfortowo. Jedynie miejscami nad morzem i w górach nieco chłodniej, od 19 do 23. Też nie jest najgorzej. Wiatr słaby i umiarkowany z północy. Trójka. Program trzeci. Prawie 17.30. Czas na szczególnie dzisiaj wyczekiwany serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Narodowy Bank Polski poinformował, że wpłacił do budżetu państwa ponad 8 miliardów 870 milionów złotych. Ta kwota stanowi 95% zysku wypracowanego przez Bank Centralny w 2020 roku. NBP przypomniał w komunikacie, że w ubiegłym roku wypracował ponad 9 miliardów 344 miliony złotych zysku. Zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim 95% zysku trafia do budżetu państwa, natomiast 5% zasila Fundusz Rezerwowy Banku Centralnego. Tymczasem Rada Polityki Pieniężnej pod przewodnictwem prezesa NBP Adama Glapińskiego podjęła dziś decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Dlaczego mimo wysokiej inflacji bank centralny nie reaguje? O to m.in. zapytamy naszego gościa. Będzie nim Piotr Bartkiewicz, analityk banku PKO S.A. W Pałacu Prezydenckim w Warszawie rozstrzygnięto 31. konkurs Teraz Polska. Statuetki co roku otrzymują wyróżniające się firmy dostarczające produkty, usługi oraz innowacje. Kapituła wyłoniła 24 laureatów. Przyznano także dwa wyróżnienia. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, gratulując najlepszym przedsiębiorstwom, podkreślała, że szczególnie ważną rolę pełniły i pełnią one w dobie pandemii. Państwo dawali nam, społeczeństwu, poczucie stabilności, pewności jutra, którego filarem są dobrze zarządzane polskie firmy. I to jest ogromnie ważne, kiedy doświadczamy sytuacji, których nigdy wcześniej nie przeżywaliśmy. Hasło Teraz Polska to nie jest pusty slogan, wręcz przeciwnie. To jest idea, która urzeczywistnia się i uobecnia tu i teraz. W gronie laureatów konkursu Teraz Polska znalazło się przedsiębiorstwo Questo. W jego portfolio znajduje się marka Polski Mniszek. Kawa bezkofeinowa na bazie korzenia mniszka lekarskiego. Po raz pierwszy organizatorzy wręczyli także nagrodę Młody Promotor Polski. Trafia ona do młodych naukowców, artystów lub sportowców, którzy przy okazji swoich sukcesów budują pozytywną markę Polski za granicą. Pierwszą odsłonę konkursu wygrał pianista Piotr Aleksawicz. Kryptowaluta Bitcoin została prawnym środkiem płatniczym w Salwadorze. Salwador jest pierwszym krajem na świecie, który przyjął Bitcoina jako środek płatniczy. Dotychczas jedyną walutą w kraju był dolar amerykański. Ustawę w tej sprawie złożył prezydent Nayib Bukele. Akt zaakceptował tamtejszy kongres. Prezydent Salwadoru zapowiadał, że używanie kryptowaluty umożliwi łatwiejsze i szybsze transakcje finansowe. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4 zł i 7 groszy. Za euro 4 zł i 45 groszy. Dolar amerykański jest po 3 zł i 65 groszy, a funt brytyjski po 5 zł i 18 groszy. Pali grunt, dziki wschód. Walczy, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt i możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nur. Dzisiaj moim i Państwa gościem w programie jest Piotr Bartkiewicz, analityk banku Pekao S.A. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Chyba nie było niespodzianki. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Jak to należy rozumieć? Przy tak dużej inflacji bank centralny nie reaguje. Bank centralny wytłumaczył się może z tej decyzji dość obszernie w dzisiejszym komunikacie po posiedzeniu. Otóż Rada Polityki Pieniężnej nie chce reagować na przejściowy wzrost inflacji. Ona by chciała zareagować na taki wzrost inflacji, który będzie wyglądał na trwały. Póki co mamy kilka czynników, które podwyższają inflację w sposób przejściowy i niezależny od polityki pieniężnej. To są na przykład wyższe ceny paliw, wyższe ceny energii elektrycznej, to są kwestie regulacyjne, to jest wreszcie zapchanie się kanałów dostaw w światowym przemyśle i to wszystko są czynniki, które Rada uznaje za absolutnie zewnętrzne dla polskiej gospodarki i no, takie, na które nie warto reagować. Więc Rada prawdopodobnie, to myślę, że usłyszałem potwierdzenie w piątek na konferencji prasowej prezesa Glapińskiego, przepraszam, Rada prawdopodobnie chce poczekać na przyszły rok, zobaczyć, czy ożywienie jest tak trwałe, jak się w tej chwili wydaje i chce zobaczyć, czy ta inflacja się utrzyma wtedy, kiedy te przejściowe czynniki będą wygasać. My, jako analitycy, jesteśmy świadomi tego, że no nie wszystkie przyczyny wzrostu inflacji faktycznie są zewnętrzne, natomiast faktycznie RPP ewidentnie chce poobserwować i zobaczyć, jak będzie się kształtować inflacja w średnim okresie, no bo też trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że na bieżącą inflację żadnego wpływu w tym momencie polityka pieniężna mieć nie może, no bo to jest efekt czynników, które się wydarzyły. No tak, a jak pańskim zdaniem, czy do końca roku mogą te stopy pozostać bez zmian? To jest dość istotna informacja na przykład dla kredytobiorców, a teraz mamy boom na kredyty hipoteczne, prawda? Tak, to prawda. Myślę, że w świetle takiej komunikacji, jaką nam dzisiaj zaserwowała Rada Polityki Pieniężnej, można śmiało oczekiwać, że stopy procentowe zostaną bez zmian w tym roku. Być może jesienią Rada zasygnalizuje gotowość do zmiany czy do rozpoczęcia procesu normalizacji polityki pieniężnej, natomiast pośpiechu tam nie widać, więc no, kredytobiorcy będą się cieszyć jeszcze rekordowo niskimi stopami procentowymi co najmniej przez kilka miesięcy. Bardzo dziękuję panu za ten komentarz. Państwu przypomnę, naszym gościem był Piotr Bartkiewicz, analityk banku Pekao S.A. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To, co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią. Wszystko było po coś. To, co traci. Przebić szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach. Ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Zapraszamy do trójki za 18 minut, godzina 18. Beata Michniewicz w studio. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Dzień dobry. Dużo się dzieje w Parlamencie Europejskim, ale nie mniej ważne sprawy, które nas i innych krajów Unii Europejskiej dotyczą, mają miejsce poza nim. Chcę porozmawiać dzisiaj o kwestiach dotyczących energetyki. Gośćmi są posłowie do Parlamentu Europejskiego, dr Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry ze Strasburga. I profesor Bogusław Liberacki z Nowej Lewicy. Musimy chwilę poczekać, aż się odezwie. Proszę panów, mam nadzieję, że nas jednak słyszy, może jednym uchem, ale jednak... Chciałam zapytać, czy europejska solidarność energetyczna to jest fakt, cel czy mit? Na początek takie pytanie ogólne. panie pośle? No, pani redaktor, jest to zapisane w traktacie lizbońskim, że rzeczywiście jedną z fundamentalnych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej to jest właśnie solidarność energetyczna. Wprawdzie w tym traktacie nie ma rozwinięcia tej zasady, no ale nie ulega wątpliwości, że wszystkie kraje członkowskie podpisując traktat zobowiązały się, że przynajmniej tej solidarności energetycznej, nawet jeżeli nie będą jej wspierać, to nie będą szkodzić. Ale to jest teoria, a praktyka? No pani redaktor, to nie jest teoria, to jest traktat. To jest obowiązujące Jasne, prawo. Czyli to jest prawo, ale jak to wygląda prawo. W praktyce? I czołowy kraj członkowski, powiedzmy otwartym tekstem Niemcy, ten traktat łamią, bo nie ulega wątpliwości, że realizacja wspólnie z Rosją gazociągu Nord Stream 2 to jest uderzenie w solidarność energetyczną Unii Europejskiej. I muszę pani powiedzieć, że wprawdzie nie w odniesieniu do Nord Stream 2, ale w sprawie gazociągu OPAL Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, TSUE, potwierdził, że ta zasada nie jest zasadą papierową, tylko zasadą rzeczywistą i w związku z tym zablokował możliwość przepływu gazociągiem OPAL, to jest odnoga Nord Streamu, biegnąca wzdłuż granicy polsko-niemieckiej do Czech. On miał być w całości wykorzystywany przez Gazprom, TSUE, tę możliwość zablokowało właśnie na wniosek PGNiG z Polski. Czyli TSUE potwierdził, że zasada zapisana w traktacie lizbońskim nie jest papierowa, jest rzeczywista. Dobrze, do Nord Stream 2 za chwilę wrócimy. Przestrzegana. Do Nord Stream 2 wrócimy, ale teraz zapytam o Baltic Pipe. Jak wielokrotnie informowaliśmy, Duńczycy wstrzymali budowę rurociągu Baltic Pipe w związku z cofnięciem pozwolenia środowiskowego dla lądowego odcinka tego gazociągu. Polska agencja prasowa podała, że Komisja Europejska jest gotowa zaangażować się w znalezienie rozwiązania tej sytuacji, no bo dostrzega znaczenie tego projektu dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Właściwie czy i jak może się skutecznie zaangażować? Nie wiem, czy pan profesor Liberacki już nastawił drugie ucho, czy go nadal nie ma z nami? Nie. Tak, ja już słyszę nawet panią redaktor. No to bardzo się cieszę. Zdaje się, że pan przez chwilę był w dwóch miejscach jednocześnie, niczym wojak Szwejk, ale bardzo proszę. To oznacza, że nigdzie nie byłem tak naprawdę. Otóż my będziemy się zwracać do Komisji Europejskiej o interwencję. Cieszę się, że Komisja Europejska już sama z własnej woli zapowiedziała. Natomiast powinniśmy zesłuchać, myślę, tą generalną refleksją. Za dużo dziwnych zdarzeń się nam wydarza, bo są pytania, co się dzieje z państwem polskim. Dania, Turów, ba nawet dzisiaj czytam Australię. Oj, bardzo pana źle słychać w związku z tym. Nie wiem, co zrobić, ale pan, mimo że jest, właśnie tak, to się spełnia, co pan powiedział, że pana nie było nigdzie. W związku z tym oddaję głos panu posłowi Kuźmiukowi w tej samej sprawie, a my przejdziemy na połączenie telefoniczne, teoretycznie gorsze, a praktycznie pewnie lepsze. Pani redaktor, jeżeli chodzi o Baltic Pipe, to jest to inwestycja, do której przymiarki były już trzykrotne. Przypominam, że pierwszy raz miała być ona realizowana za rządów AWS-u, drugi raz za niestety skróconych rządów Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007 i teraz powróciliśmy do niej. Bardzo trudno było przekonać do realizacji tej inwestycji, ponieważ niestety rządy lewicy, a później także Platformy z niej rezygnowały, więc nasi partnerzy z trudem, mam na myśli Norwegów i Duńczyków, z trudem zostały do niej przekonane. Rzeczywiście zostały zawarte porozumienia i na odcinku norweskim... Ja przepraszam, że panu... Ale ja skończę myśl, tak, jeżeli tak, pani dobrze, pozwoli. Tylko chciałam powiedzieć, że nasza audycja jest bardzo krótka. Chciałam też porozmawiać jeszcze o Nord Stream, więc nie możemy wracać do historii. Moje pytanie było właśnie o Komisji Europejskiej. Na swoim odcinku. Tak. Polacy realizują na swoim lądowym i morskim. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o Danię, mamy zastanawiającą sytuację, bo okazuje się, że problem przeżycia myszy i nietoperzy, może zatrzymać tak wielką inwestycję, niezwykle ważną do dywersyfikacji dostaw gazu do Unii Europejskiej, bo przecież nie tylko do Polski. A co może zrobić Komisja Europejska? Czy coś może zrobić? Pytam o to pana profesora Liberackiego, ale nie usłyszeliśmy odpowiedzi do końca. Więc proszę mówić. Otóż Komisja Europejska może zażądać od rządu duńskiego wyjaśnienia sytuacji i także wyjaśnienia, dlaczego do tego doszło. I rozumiem, że to Komisja Europejska zbada sprawę i to możliwie szybko. Dlaczego? Otóż strategia energetyczna Unii Europejskiej to jest dywersyfikacja źródeł dostaw. A zatem nie tylko jedna strona, czy główna strona to jest ze strony Rosji, ale także na Morza Północnego Norwegia. I z tego punktu widzenia jest pytanie, czy zablokowanie sprawy przez Danię to jest jakiś element gry, czy to jest rzeczywiście prawdziwy powód. Natomiast to nie wyrażałbym się przy okazji, będąc przedstawicielem partii rządzącej, w sposób taki pogardliwy, że chodzi o myszy, jedynie o myszy i nietoperze, no bo to jest element naszego środowiska. Natomiast chciałbym także podzielić się taką refleksją, co się dzieje z państwem polskim. No zewsząd jesteśmy, napotykamy na jakieś bariery. To Turów, to Dania. No ale dlaczego tak się dzieje? No właśnie, dlaczego tak się dzieje? To chyba jednak takiego wyjaśnienia potrzeba jest po stronie rządowej, że chyba po prostu, przepraszam, lekceważymy zasadniczą rzecz, czyli umiejętność układania relacji międzynarodowych. No dobrze, ale co do tego mają myszy i nietoperze, panie pośle? Myszy i nietoperze są używane w tej chwili jako excuse. A ja to bardzo poważnie rozmawiam. Rozmawiam bardzo poważnie. Dobrze, to oczekujemy interwencji i zapytania Komisji Europejskiej. A jeśli chodzi o Nord Stream 2, to będą ważne rozmowy. Pewnie ten temat się pojawi. Joe Bidena i z Putinem i z kanclerz Angelą Merkel. Tymczasem słyszymy, że to jest projekt biznesowy, a nie polityczny. Ale zupełnie co innego wynika, jeśli wsłuchamy się w to, co mówi Władimir Putin, który po prostu straszy Ukrainę. Zbigniew Kuźmierz. Dokładnie tak jest, pani, jeżeli można. Proszę bardzo. Dokładnie tak jest. Tego się spodziewaliśmy. Ostrzegaliśmy Komisję Europejską przed tego rodzaju zachowaniami Rosji i Putina. Mówiliśmy, że jeżeli tylko pozwoli mu się ułożyć dwie kolejne nitki, to Ukraina znajdzie się w bardzo trudnym położeniu. I ta wypowiedź z wczoraj dobitnie o tym świadczy. Jeżeli Ukraina, Putin powiedział to prawie wprost, jeżeli Ukraina nie będzie grzeczna, to znaczy w dalszym ciągu będzie walczyć o zachowanie Donbasu i Ługańska, to po prostu tranzytem gaz przez Ukrainę nie przepłynie, a to jest 3 miliardy dolarów dochodów do ukraińskiego budżetu, co oznacza, że ten kraj będzie musiał pożyczać takie pieniądze na rynkach międzynarodowych, a doskonale wiemy, że Ukraina jest w bardzo trudnej sytuacji, jest mało wiarygodnym krajem i w związku z tym bardzo trudno będzie jej pożyczyć takie pieniądze na rynkach. To jest przystawienie pistoletu gazowego Ukrainie do głowy i trzeba wyraźnie powiedzieć, że na to pozwalają Niemcy, a teraz jak się dowiadujemy, także Amerykanie. Ale może jednak to będzie jakiś rodzaj wstrząsu ta wypowiedź Władimira Putina, chociaż to nie jest pierwsza. Panie redaktor, obawiam się, to może teraz pan Bogusław Liberacki. Czy wypowiedź, pan prezydent Putin dostarcza od czasu do czasu takich wstrząsających wypowiedzi? Natomiast Nord Stream 2 to nie jest, bo sprowadziliśmy dzisiaj to do sprawy Ukrainy. To nie jest tylko sprawa Ukrainy, to jest także sprawa Polski. Oczywiście. Źródeł dostawy, to jest sprawa Unii Europejskiej jako całości, dywersyfikacji dostaw i jest to także zdanie się w dużej mierze na jednego dostawcę dla całej wspólnoty, czy głównego dostawcę dla całej wspólnoty. Ale z drugiej strony proszę popatrzmy, co prezydent Biden także powiedział. Po pierwsze, że ten gazociąg jest praktycznie ukończony. Zostało w jednym odcinku 13 kilometrów, w drugim 16 kilometrów do dokończenia. I także musimy mieć jasność, że po prostu kiedyś tę swoją szansę gdzieś nieskutecznie wykorzystaliśmy, a per saldo przegraliśmy i ten gazociąg po prostu powstanie. No dobrze, Biden powiedział, że nie można nałożyć sankcji, bo to byłoby szkodliwe dla relacji polsko, nie polsko-amerykańsko-europejskich. Pani tak? redaktor, prezydent Trump, poprzedni prezydent Trump, jeżeli można. Mogę? Tak, proszę. Jeżeli można. Poprzedni prezydent, który był nazywany bardzo często w mediach ruskim agentem, takie sankcje nałożył. W związku z tym od 2019 roku ta inwestycja nie była realizowana. Przyszedł demokrata Biden, za którego także lewica w Polsce trzymała kciuki i z sankcji zrezygnował. Naprawdę, panie pośle, uderzcie się w piersi. Wasz przedstawiciel waszej formacji, tej europejskiej. No dobrze, panowie, pan ale... kanclerz Schröder... Pan ale walenie w piersi nic nie da. Jest dyrektorem w Gazpromie, zarabia gigantyczne pieniądze, a pochodzi z europejskiej lewicy. Dobrze, dokończenie Nord Stream 2 jest przesądzone. To jest waszych interesów i te interesy popieracie. Po pierwsze, to nieprawda, że się nie budowało. Przez ostatnie dwa lata po prostu konsekwentnie się budowało. Sankcje, nie budowało które się, nieprawda. Panowie, coś konstruktywnego. Czy coś można zrobić, żeby zablokować szkodliwy wpływ Nord Stream 2 na sytuację państw Europy Środkowo-Wschodniej? To byłoby pytanie do rządu, ale w tej chwili ja myślę, że nasz rząd na arenie międzynarodowej jest za słaby, nie jest w stanie żadnej inicjatywy podjąć, dla której będzie miał większość. To pokazuje i Turów, i Dania, Nord Stream 2. Nawet no dobrze, ale ja pytam o tę solidarność europejską. Pan poseł Liberacki cieszy się z tej sytuacji. Ja chcę pana posła uspokoić. Realizujemy inwestycje Baltic Pipe i do jesieni 2022 roku ją zakończymy. Nawet gdyby lewicy to nie pasowało. Uniezależnimy się od dostaw. Dobrze, a to co z tym odcinkiem? Nie mieszajmy tego lewicy i wasze trzymanie kciuków. Za Bidena wyjdzie wam bokiem. Dobrze, a co... Trzymamy kciuki za Bidena. Drodzy panowie, ponieważ... Wyjdzie wam bokiem. Zbliżamy się do końca. A co z Turowem? Bo niby wszystko było na dobrej drodze. Już premier Mateusz Morawiecki mówił o porozumieniu, a tu słyszymy, że rząd Czech chce, by egzekwować kary za niewstrzymanie wydobycia w Turowie. To jak z tego można wyjść? I czy w ogóle można? Myślę, że trzeba z tego wyjść, tylko rząd nie potrafi. No po prostu trzeba sobie to powiedzieć. Pan premier zmienia zdanie. W zeszłym tygodniu mówił, że jest na pewno rozwiązanie. Teraz, dzisiaj słyszymy co innego. Także jestem niestety wciąż tym pytaniem, co się dzieje z państwem. Pan zdaje się jest oderwany od rzeczywistości. Informuję pana, że jest oficjalne stanowisko rządu czeskiego, że podpisze porozumienie z Polską w zamian za realizację inwestycji dotyczących zachowania poziomu wód gruntowych po stronie czeskiej, na które Polska chce przeznaczyć 46 milionów euro. Taką decyzję podjął czeski rząd. Owszem, ale dlaczego rząd domaga się teraz propagandy? Dlaczego domaga się kar za nie zaprzestanie wydobycia? Redaktor, jeszcze raz informuję panią, że rząd czeski podjął taką decyzję. To jest oficjalne stanowisko czeskiego rządu. Dobrze by było, żeby o tym się dowiedzieli. Także między podjęciem decyzji ewentualnie wyznaczył głównego negocjatora i wiemy, kto to jest. To jest minister środowiska i minister spraw zagranicznych, ale póki co żąda, aby Polska płaciła. I nie wiadomo, informuję pana, że rząd czeski podjął stanowisko o podpisaniu umowy z Polską. Ale kiedy? To wreszcie przyjmie do wiadomości. Ale ja pana pytam teraz. Proszę zostawić pana profesora Liberackiego. Jedno słowo. Kiedy? O jakim pan mówi porozumieniu, jeżeli to jest sprawa ostatnich godzin? Ta kwestia odszkodowań. W dniu wczorajszym czeski rząd podjął oficjalnie taką decyzję i w związku Czyli z tym to porozumienie zostanie wypracowane z tego i żądania. Naprawdę, trzymajcie państwo wreszcie kciuki za polski rząd. Dziękuję. A nie za rządy Czech czy nie. Dziękuję Zbigniew Kuźmiu, Prawo i Sprawiedliwość, Bogusław Liberacki, Nowa Lewica, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę.